أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbale ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu ñu ngi ànd ak yéen ba tey ci darsu siira, toll ci maarika mu'tata. maaraka mu'tata, xeex boobu nga xam ne doxoon na ci diggante jullit yi ak yéefér yi. nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jëloon ay généraux ci armée islam bi, daal leen di jiital, boole leen ak ñetti junni nit ak juróom fukki junni pour ñu ànd dem dolli ji l'islam. waa biñ demee fekk nañu ruum li mu yor ci nombre daanaka kenn munu ko lim. moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam soldaaram yooyu mu yónni woon boole leen ak généraux yam yooyu ñoo ñu jiite woon xeex bi, daanaka genn waal gi yëpp daanu nañ. Zeyd daan na, Jaafar daanu, Abdullahi ibnu Rawaha daal di daanu. mu ne mu daal di jël raaya bi muy Jaafar, moom tamit mu daal di daanu. ñii ñëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàgge na leen, te boobu soldaaru l'islam yi dellu siy guñu. yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàgge na Zeyd, tàgge Jaafar, tàgge ibnu Rawaha, qabla an yaatiyahumul xabar, balaa xabar bi di yegsi. mu ne moom yonent alayhi salaatu wasalaam Zeyd jël na raaya gi, drapeau bi, ñu daal di koy daaneel. mu ne Jaafar jël ko, ñu daaneel ko. Abdullah ibnu Rawaha jël ko, ñu daaneel ko. ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy jox jullit ñi xabaar boobu, boobu ay bëtam a ngi tuur rongoñ ndeysaan, ndax ñett ñi daanu ay kàngam lañ ci jullit ñi, ay soldaar lañ, ay jullit lañ. ñu déggal yonent bi alayhi salaatu wasalaam, loolu tax ñu bàyyi seen i kër, bàyyi seen i njaboot, ndax yëkkati kàddu yàlla tabaraka wa taala, waaye ñu dem ñu daal di daanu la ñu bëggoon ñu am ko, muy shahid dee ci yoonu yàlla. moo tax yonent alayhi salaatu wasalaam bi mu leen di jox xabaar boobu, ay rongoñam a ngi tuur. mu ne léegi ni nag ki ñu jox raaya gi mooy sayfun min suyufillah xatta fataha allahu alayhim. mu ne benn jaasi ci jaasi yàlla yi lañu jiital muy Khalid ibnul Walid, ne ñoo ngi ñaan yàlla, yàlla ubbi mbir mi, daal di def fat. mu ne wa jaahu rajulun fa qaala ya rasulallah inna nisaa jaafar yabkiin. benn waay daal di daw ca mbooloma, ñëw dugg ci jàkk ji, fekk yonent bi toog. mu ne ko waa kër Jaafar day jigéen ñaa ngay yuuxu, ña ngay jooy. fa amarahu an yanhaahunna, yonent bi daal di ne waa ji demal nga tere leen, yëgal leen ne kenn du jooy ku dee. waa ji daal di dem, daal di dellusiwaat ci yonent bi, mu ne nahaytuhunna falam yuti'na. yonent, man de tere naa leen, waaye déggluñ ma de, ña ngay yuuxu rek. fa amarahu fa zahaba saaniyan, mu ne ko delluwaay sam way, delluwaatal boo demee nga ni leen ab julit bu jee bu faatoo bu génne àdduna kenn du ko yuuxu. kenn du ko jooy. Fa qala wallahi, waa ji daal di daw delluwaat dégg ndigal yonente bi alayhi salatu wasalaam, mu daal di ñëwaat ne tere naa leen lànk nañ ña ngay jooy. Mbokk yi déglu leen fii de, xam nga lu yonente bi sant waa ji mu ne ko ahussu fi afwaahihinna turaab. Waaye sama waay boo delloo yoon bi moom boo leen tere ñu bañ jëla suuf xëpp ci seen yémiñ. Kon liñ ciy dégg mooy jooy ku dee di yuuxu, di gajj sa bopp, tas sa muuraay, di bërëngu, di tudd ay xar baax, di tudd ay may, di tudd ay njëriñ, ay intérêt yoo doon am ci waa ji. Ndeke loolu moom bokkul ci l'islam, ndeke mbokk yi loolu def haram. Moo tax yonent bi ne ko demal nga tere leen. Waa ji tere leen, ñuy yuux rek dégguñu. Mu daal di ñëwaat ne yonent tere naa leen, waaye bàyyi wuñ de ña ngay jooy rek. Yonent alayhi salaatu wasalaam ne ko delluwaatal nga tere leen. Mu ñëwaat mu ne ko dellul, boo delloo dégguñu xëppal suuf seen i gémmiñ. Mun nañu daal di toog ni yonent alayhi salaatu wasalaam daal di génn, daal di dugg kër Jaafar, daan ne isnaw li aala jaafar taaman fa inna lahum ma yushghiluhum. Nga lawaay yéen dëkkandoo yi, yéen mbokk yi, yéen am di jàmm yi, na ngeen toggal waa kër Jaafar añ, ndax tey dañoo am lu leen soxlaal. Li leen soxlaal mooy lan? Mooy dëj bu bees. Rey nañ seen borom kër faatu na, bàyyu xale yi faatu na, kii doon kër gi génn na àdduna. Kon ñooñu taluñu tegi jël seen alal di togg. Yéen dëkkandoo yi togg leen añ bu ngeen toggee, ngeen yekkal leen. Loolu moom mooy sunna, mooy fu dëj am, fu borom kër ga faat wala kenn faatu fa ci famille bi, ñooñu am nañ lu leen soxlaal, lu wuuteeg dajale alal dem di jëndi ay nag di rey, di togg ay mbana di ko rangale, tant ay baas takki ay rajo di yuuxu. Ndeke loolu mbokk yi, donte ne réew maa ngi koy def, donte ne fii ci Sénégal ñu ngi koy def, ndeke bokkul ci islam, bokkul ci yoonu yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam. Yonent bi moom li mu xamoon mooy su nit génnee àdduna ñu waajal ko, sangu ko, sangu ko, jullee ko, jëbbal ko boromam, daal di ñil ñibi si ñëpp daal di ñibi. Waaye xam ngeen ne sunna boobu tey réer na, ndax bidaa làq na ko ak shirk. Bidaa mooy lu ñu sos ci diine, shirk mooy bokkaale. Ñaar yooyu ñoo tax sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di deñ ci wàllu woowu. Te nit bu nit faatoo, li ñuy njëkk a def mooy dajale ay alal. Moom bu amee alal ñu jël ci alam alalam jëndi, bu amul ñu daal di dajale. Ñaari junni ñi ñaar, ñaari junni ñi fukki junni, ñi ñaar fukki junni, ba ñu am lu ñu noosee, lu ñu lekk ak lu ñu naan, ñu dem jëndi seen nag bu rëy, yow ko ci buntu kër gi bu guddee ñu rey ko, fees ko ci guddi gi, ñeen ñi jot cee lakk lekk ba suur, ñeen ñi ndékk ci, ñu xaar añ yi jot, ñaa di rangale ay mbana. Te li gën a yéeme doy waar mooy bopp nag bi kenn du ko fees, dañ koy teg ci buntu kër gi, ndax dëj bi ku ñëw xam ne nag lañ rey. Bopp nag bi day yendu ci buntu kër, kooku faatu depuis démb ci guddi ba fajar jotaat. Léeg-léeg sa nga gis ci bopp bu nëpp, ndax yéex giñ ko yéex a fees ñu daal di koy sànni ji. Léeg-léeg bu yàlla deful mu bu guddee ñu daal di koy fees, daal di koy toj, daal di koy toggaat ci cere yi, mu nekk midi bi ceebu yàpp, guddi gi cere yi yàpp. Loolu nag ñu yaakaar ne sunna la, yaakaar ne diine la, fekk ay bidaa la ak ay bokkaale, dara la ci yàlla gërëmul, ci dee dara la ci dul jot, lu dul ñi fa teew ñëpp am nañ bakkaar, dajaloo nañ, lekk nañ, noos nañ. Yàlla jëppi leen, néew bi jëppi na leen, daal di ñibbi fees dell ki bakkaar. Yonte bi alayhi salaatu wasalaam keroog ba mu yëgee waa kër Jaafar ña nga yuux, lan la wax waa ji? Demal nga tere leen. Fa zahaba arrajulu summaata fa qaala qad nahaytuhunna fa lam yuti'na. Waa ji daal di dem, ci ma ko demal nga tere leen, ne leen ne ab néew kenn du ko yuuxu, kenn du jooy ci kawam. Mu ne ko demal nga tere leen, mu ne ko dem naa tere naa leen, lànk nañ. Mu ne ko delluwaatal ñaareelu yoon, mu daal di delluwaat ñaareelu yoon. Yonte bi alayhi salaatu wasalaam ne ko boo demee bu ñu bañee axussu fi ahwaayihinna turaab, këppal suuf ci seen gémmiñ, tibbal suuf ku yuuxu di salleeru rek xëppal suuf si ci gémmiñ gi. Xool leen li yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale, ndax tey nit ñeme na koo def. Ndax nit ñeme naa dem ci kër fekk nit ñi di bërëngu, ñi di salleeru, ñi di mbëkk miir yi, ñi di mbëkk lal yi, ñi di dugg ci ron lal yi di yuuxu di bërëngu, nga ne da ngay jël suuf sotti ko ci seen gémmiñ. Yaakaar naa ne ku ko jéem a def ci ñun tey doo doy. Na fa lama aqbala al jays ila al madina qaabalahum al muslimuna yaquluna lahum ya farar ya farar ya farar. Khay ibn al walid bi mu xamee ne romey ñoo leen ëpp doole te général yi jiite woon guerre bi daanu nañ, mu daal di tourné ak ñoom, ut si renfort ca madinatul munawar, wax si waat ak yonent bi lam fa fekk. Ba mu ñëwee dugg biir Medine, mbooloom Medina génn nañ, gàttandut armée boobu, naan leen yéen tàppat yi, yéen dawkat yi, yéen dawkat yi, yéen dawkat yi. Fa qaala alayhi salaatu wasalaam bal hum al karaar, dem ne leen déedéet bu leen wax loolu waay ñii dañoo ñëw ut siwaat ndimbal, ut siwaat renfort pour delluwaat kawele ji kàddu yàlla tabaraka wa taala. Kon bu leen kenn teeru, nan leen tàppe di yéen dawkatu xare yi, déedéet na ngeen xam ne lii du daw, stratégie de guerre la, renfort la xaalis di wursi. Mu ne zanna al muqimuna bil madina anna inhiyar khalid bil jays hazima. Mu ne ñenn ñu bëri ñu nekkoon biir Medine keroog, bi gisee Khalid tourné gi wàññeeku, bi mu wàññeeku ànd ak julit yi dellu si waat Medina, ñu yaakaar ne dañ leen a noot, dañ leen a gañe. Walakin arrasul salallahu alayhi wa sallam arahum anna zalika min makaid al harb. Mu ne waaye yonente alayhi salatu wasalaam moom xamal na leen ne moom mi yàlla yónni ne leen lii day bu leen jàpp ne mukk ak ngañaay guñ leen gañale, waaye li benn stratégie la, benn xalaat la, benn pexe la ci pexey xeex. Waasna ala Khalid fi maharatihi, yenente alayhi salaatu wasalaam teg na Khalid ca kaw, tagg ko, yëkkati ko, ne ko nag xalaat bi nga am ak pexe bi nga am mooy mbir mi, lii mooy yoon wi, lii nga def nii man yàlla man yonente bi nangu naa ko te lu yàlla tabaraka wa taala gërëm la. Bokk jullit yi buñ ñëwee ci nataij maaraka mu utata, buñ ñëwee ci résultat yi nga xam ne moo am ci xeex yi, danañ fekk muuta nekkoon pàkk boo xam ne keroog ba ko jullit di xeex jël nañu armée dem bu baree baree baree bare, waaye fekk nañ romain yi ñoo leen ëpp doole lool. Waaw, waa saalib qitaalim xamuñu encore woon romain yi nuñ doon xeexee. Fastafaadu min hadihi almaalumaat li maarika almuqaabila. Bañ demee bokk na ci liñ fa jëlee mooy stratégie bu bees, comme xamuñu woon ñii lan mooy seeni arme, lan mooy seen ngànnaay, lan lañu mane. Bañ demee nag gis nañ, ñu daal di ñëw nag léegi jàng ci, jële ci expérience bu rëy rëy rëy rëy rëy ak xam-xam pour préparé nag yeneen guerre yi nga xam ne moom moo nekk si seen kanam, yi ñu war a préparé waat daal di dajawaat ak noonu yàlla yi. Mu ne too tabar maaraka mu ta ak tajriba al oula di Khalid ibn al-Walid. Bokk na ci encore li ñuy jàng ci xeexu muuta mooy essayer préparer soldat bu mag bi di Khalid ibn al-Walid, ndax mu ngi doog a jiite xeex, mu ngi doog a génn ci xeex. Yonente bi ne alayhi salatu wasalaam ne bu diw daanoo jox leen diw. Khalid ibn al-Walid doog a jël raaya gi. Kon muuta mooy première xare bi nga xam ne Khalid ibn al-Walid kooku yonente bi tudde woon Saifullah al-Maslul, jaas yàlla ji ñëw ji, mooy première xeex bu mu xeexi jiite ko nekk général, nekk amiru jullit yi baada islamihi, ginnaaw ba mu duggee ci l'islam. Waaye moom Khalid ibn al-Walid keroog ba mu jiite, dëgg-dëgg jullit yi xam nañ ne am nañu njiit, kii mat na njiit, ndax plan bi, plan de guerre yi ni mu koy tëralee, stratégie yi nu mu koy defee, pexe yi, ni muy ñemeloo jullit yi ak na muy nekkee ci kanam ak na mu nekkee jàmbaar, moom Khalid ibn al-Walid keroog ba mu dajeeg Rome, Rome yi tiit nañ, mosuñu gis waaju mel nii ci ñeme ci jiite. Bokk na ci liñ ciy jëlee mooy muqabala 3000 muslim li 100,000 min ar-Rum. Bokk na ci liñ ciy jëlee mooy différence nombre jullit ñi 3000 muslim, ñetti junni jullit ñee ñoom ñaata lañ li 100,000, téeméeri junni ci ay Romain. Waaye terawul, xam ngeen ne rek borom bi tabaraka wa taala lim wax nee na mbir mi du un nombre, mbir mi du ngànnaay, waaye mbir mi pas-pas la bu nit fas. Min al adilla ala annahum lam yuqatilu li mabda samin wala li hada wa li hada intasharu xabar muqatil muslimina li rum bayna al qabail al mujawira li sham mima saada ala nasri islam. Mbokk jullit yi, nombre bu toll noonu, waaye jullit ñi la leen yóbbu mooy xeexuñu ngir défendre benn nit, xeexuñu ngir di défendre der, waaye dañoo dem di xeex ngir kawel kaddu yàlla. Looloo tax loolu dëgëral na leen ba li ko waroon yépp ci ay dëkk waroon Romain yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ak ñoom ñoo ñëpp tiit nañ ba làqatu siwaat ci ginnaaw jullit ñi. Loolu bokk na ca li dimbali jullit ñi ñu daal di gagné keroog. Mbokk yi, istataa Khalid ibn al-Walid ala an yanquza al-jaysh al-islami bixidaatin wa baraatin. Khalid ibn al-Walid ba mu jubloo xare bi muccloo na jullit ñi ci pexe, ci war bu graaw a graaw boo xam ne tactique la woon, rëddaloon nañ ko jullit ñi pour daal leen di piéger bu ñuy dugg si waat Rum, ñu daal leen di faagaagal. Waaye Khalid ibn al-Walid ci ay pexeem ak ci xam-xamam ak ci ñeme njàmbaaram fexe na keroog ba rëccloo armée jullit yi ci pexe yi Romain yi, ndax fexe woon nañ pexe yu mette. Mbokk yi, kon incha allah ci ñaari tomb yooyu ci lañu fas yéene tënk dars bi biisnillahi tabaraka wa taala. Ba dimanche bii di ñëwaat ñu daal di ciy jël lu tolloog juróom benni tomb ci ay leçon yu ñu war a tiire ci xeex bi nga xam ne moom mooy muuta. Ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jeef ci ñun dégg ak topp. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.